Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann ze studia programu trzeciego. Witam wszystkich słuchaczy. Poranne wydanie audycji zapraszamy do trójki. Nasza poranna ekipa to obok mnie Zofia Kruszewska, która realizuje audycję, Darek Pieruk, który czuwa przy telefonach i Halinka Wachowicz, która nas po prostu pilnuje. Jest godzina 6:09, rozpoczyna się piękny piątek. And where I've been from sweet dreams to this den of sin and all we've loved and all we've lost, nothing gave could be worth that cost. Now this future lost and this life refrain from where we stand, with everything changed except our hearts and our tortured souls. May the light guide you, babe, and revenge be cold. We'll now sing, baby, sing for me. Where you are, your light we'll see. We'll sing, baby, sing for me, for all we've lost and what will never be. Now this bottle's a poison and this smoke's a demon, 'cause I see no rhyme and I've heard your reason for all we've loved and now all we've lost. Nothing gained could be worth that cost of losing you and losing me, losing out and losing ground. When I sing, baby, sing for me. From where you are, your light will see. Well, sing for me, for all we've loved and what will never be. Sing for me, sing for me, for where you are, your life will sing. Well, sing, baby, sing for me, for all we love and what will never be. Well, sing, sing for me. Zaczęliśmy dość nastrojowo, ale może w tym jakaś nutka takiej zadumy nad mijającymi wakacjami, chociaż dzisiaj będzie o tym, że te takie zasadnicze wakacje wcale nie oznaczają najlepszych okazji wyjazdowych, ale o tym później. 18 minut po godzinie 6. No i przypomnę Państwu, jak można się z nami kontaktować. 22 i 7 trójek, to jest numer telefonu, tam Darek Pieruk czyha, żeby od razu odebrać telefon od Państwa. 71335 SMS, to jest taki numer. No i mail man@polskieradio.pl. Już mam kolorową prasę przed sobą, już są, widzę, interesujące informacje, ale napięcie musi rosnąć, więc może po piosence. No i zagłębiłem się w te kolorowe informacje. Mamy z dwóch różnych źródeł dwa różne newsy, uwaga, na temat pani Krupy. Więc jeden jest skrótki bardzo, że Krupa wróciła do Polski na pierogi. No to taka troszkę też jest reklama naszej kuchni, prawda, że pani Krupa, która przebywa w różnych luksusowych miejscach na świecie, jednak pierogi pamięta i przyjeżdża do nas. A drugi jest bardziej rozbudowany artykuł na temat pani K. Nie jestem bankrutem, nie jestem bezdomna. Czyli media chciały z pani Krupy, w związku z tymi pierogami, czy też nie, zrobić osobę nie najlepiej sytuowaną. No, że zadłużony dom w Los Angeles, że kłopoty. Ale pani Krupa mówi, że nie jest bezdomna. Jej sytuacja wcale nie jest tak dramatyczna, jak mówią media. I w związku z tym spokojnie zapłaci za te pierogi. Don't want no trouble, don't want no trouble. Step aside and let me pass. Don't want no trouble, don't want no trouble. Picking up the pieces of what I thought we had. I won't be long, no, no, not very long. Like I was never even here. I won't be long, I'll be in and out and gone. Let's make this perfectly clear. Don't want no trouble, don't want no trouble. Just left behind what I once was mine. Don't want no trouble, don't want no trouble. Just left behind what I once was mine. Mistaken, thought it was love that we were making. Did I say too much too soon? It don't matter now, 'cause I'm moving on and moving out. We're just doing what I gotta do. Wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się. 27 po 6. W ogóle mi się nie wydaje. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało. Every night. and whiskey and skirts and neon lights. Short skirt. I'd stumble in, eyes bloodshot, ready, the sun coming up, and mama shaking her head. Sorry, mama. But every boy's gotta grow up and be a man someday. Oh, and it took a while, but I finally changed my ways. So now, I only do it every chance I get. It ain't a habit, I got a handle on it. It ain't an all-day, everyday thing, unless I think I can. Used to be morning, noon, and night. Now I could stop it, and I ain't lying. I slow down so much, you could say I quit. Cause now I only do it every chance I get. Well, the first time I laid eyes on you, I knew my wilder days were through. So long. And after that first time behind closed doors, I didn't want to run with the boys no more. I mean, what for? Your kind of love makes a man want to stay at home. But I had to finally find some self-control. So now, I only do it every chance I get. It ain't a habit, I got a handle on it. It ain't an all-day, everyday thing, unless you want to, baby. Used to be morning, noon, at night. Now I couldn't stop it, and I ain't lying. I slow down so much, you could say I quit. Cause now I only do it every chance I get. Chance I get, it ain't a habit, I got a handle on it. It ain't an all-day, everyday thing, unless I've got the time. It used to be morning, noon, and night. Now I could stop it, and I ain't lying. I slow down so much, you could say I quit. Cause now I only do it every chance I get. Every chance I get. No i skończyła się piosenka, jest 6:30, właśnie minęła i skrót informacji. Tomasz Ławnicki. Prawie 2 godziny trwało wieczorem spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z premierem Donaldem Tuskiem. W rozmowie uczestniczyli także marszałek Sejmu oraz szefowie MSZ i MON. O spotkaniu wiadomo tyle, że dotyczyło istotnych tematów międzynarodowych, czyli sytuacji na Ukrainie i krajowych. Tu można się domyślać, że rozmawiano o kandydaturze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Ten temat powróci za pół godziny. Będą nowe sankcje wobec Rosji, zapowiada prezydent USA. Barack Obama poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel. Prezydent USA powiedział, że wraz z kanclerz Niemiec zgodzili się, że Rosja jest odpowiedzialna za przemoc we wschodniej Ukrainie. Przemoc jest inspirowana przez Rosję. Separatyści są szkoleni, zbrojeni i finansowani przez Moskwę. Rosja wielokrotnie naruszyła integralność terytorialną Ukrainy. Obama ostrzegł, że Rosja poniesie dodatkowe konsekwencje swoich działań w postaci zaostrzenia sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Obama wykluczył amerykańską pomoc zbrojną na Ukrainie, choć zapewnił, że Kijów może liczyć na wsparcie NATO. Modlitwami na łódzkim cmentarzu żydowskim i uroczystościami na terenie memoriału Radegast, byłej stacji kolejowej, skąd wywożono Żydów do obozów zagłady, uczczona zostanie dziś 70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto. 29 sierpnia 1944 roku z Łodzi odszedł ostatni transport do Auschwitz-Birkenau. Łódzkie getto było drugim co do wielkości w Polsce po warszawskim i najdłużej istniejącym na ziemiach polskich. Mieszkało w nim ponad 200 tysięcy osób. Ocalało około 10 tysięcy. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 7:00. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i północy wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia padów deszczu. Na zachodzie po południu możliwe burze. Temperatura? No nie jest tak bardzo źle. Poniżej 20, tylko jak mówi prognoza, w Suwałkach i Zakopanem. A potem już powyżej. Właściwie równo, bo 20 w Gdańsku i Białymstoku, a już w Kołobrzegu i Olsztynie 21, w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 22, stopień więcej w Łodzi, Katowicach i Wrocławiu, a najcieplej ma być w Poznaniu 24. Trójka. Program trzeci.

6:43. Mimo, że to nie była piosenka z cyklu Tralalala, to przyszło dużo zapytań, co to, kto to. Czyli nawet o tej porze takie dość eksperymentalne utwory nie tralalala niektórym przypadają do gustu. Odpowiadam, była to grupa Rival Sons. Ale były też pytania, czy ciągle ktoś musi śpiewać. Odpowiadam bardzo grzecznie. Nie, nie musi. ja to chciałbym powiedzieć tylko dzień dobry i już. Dzień dobry, oczywiście, bardzo uprzejmie. Jeśli chodzi o dzień dobry, to Janek nie ustaje, a jednocześnie śledząc program, stara się dostosować. Oto najnowszy jego wiersz. Słonko świeci ładnie, redaktor mówi składnie, lecz ciekawiej o ptaszkach powie doktor Kruszewicz. Tu mu się posypało trochę Jankowi w rozmowie z doktorem Pierogiem. Naturalnie. Co telefony odbiera ładnie. To ładny wiersz. I a propos tego, co będzie teraz o szpakach. Kto to taki ten szpak? I czy warto go lubić, czy nie warto go lubić? Oczywiście każdego ptaka warto lubić, a szpaka w szczególności. Szpaczek jest to istota niezwykle sympatyczna. Piękny. Piękny szpak, zwłaszcza dorosły, to lśni wszystkimi barwami, tańczy, jest to coś obłędnego. A na dodatek, jeżeli jest samcem, to śpiewa tak cudownie, każdy trochę inaczej, że można po śpiewie rozpoznać swojego szpaka, że już przyleciał. Ja przynajmniej tak mam, bo mam takiego szpaka, który mi nadaje w konkretne trele. I jak jest na wiosnę, to już wiem, że to mój, że to nie jest jakiś tam zwykły szpak, tylko to mój z mojego ogródka. Wszystko się dzieje u szpaku bardzo szybko, bo ta wiosna wczesna, od razu przystępują do legów, robią porządki, jako jeden z nielicznych ptaków robią porządki w gnieździe, wywalają wszystko z tego starego gniazda. Następnie do gniazda wnoszą kwiatki. Też jest to taki przykład nieliczny w świecie ptaków, że wnoszą kwiatki i listki. Wszyscy myśleli, że to romantyczne, że to dla samiczki. Tu są wszystkie praktyczne względy. Szpaczek jest bardzo praktyczny, więc te kwiatki i listki są po to, żeby wypłaszać z gniazda kwiopinę roztocza, kwiopinę różne owady, pchełki. I w gniazdach rzeczywiście szpaków bywa ich sporo, ale tam, gdzie są te dodatki, jakby mniej. Więc to też jest takie działanie praktyczne. No i oczywiście opiekuńczość szpaczka. Jak on się opiekuje tą samicą, przynosi je pokarm, cały zaangażowany. Później, jak one karmią te dzieci, dzioby wystawiają żółte z dziupli, są karmione bardzo często. No i później wielkie chmary szpaków, już je widać latem na niebie, wielotysięczne, może nawet milionowe stada, które koczują. Czasem wpadną komuś do winnicy, czasem do sadu. Nie wszyscy dlatego szpaki lubią, właśnie z tego powodu, że to taka masa wpadnie komuś do sadu czereśniowego. No i z tych czereśni niewiele zostanie. I ludzie płoszą, te szpaki hałasują, zakładają siatki. No tak, no chyba nie ma jednej drogi. Najlepiej było taki sad zakryć jakąś gęstą siatką i są takie siatki, takie systemy. Ostatnio widziałem, ktoś wpadł na świetny pomysł i pomiędzy drzewami w sadzie porozstawił takie wielkie tyczki, na tych tyczkach rozciągnął drut, a na drucie powiesił, z kołowrotkiem powiesił atrapę jastrzębia i ciąga tym jastrzębiem w lewo i w prawo. No i chyba to jakoś działa, bo było owoce, nie było szpaków. W każdym razie, no ktoś ma zajęcie, musi mieć dyżurnego odstraszenia szpaków. Co jeszcze więcej można o szpakach powiedzieć? Mają niezwykłą cechę. Mianowicie szpak, chodząc po ziemi, bo jest to ptak śpiewający, no nie podskakuje na ziemi jak wróbel, tylko chodzi, więc to też jest taka ciekawostka, zupełnie jak skowronek, chodzi i cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpak wbija w trawę czy w ziemię, wbija dziób i nagle go otwiera. Tak jakby rozszybuje nie nogą, tak jak kura, tylko dziobem, właśnie w ten sposób, że wbija dziób i nagle go szybko otwiera, rozrzucając, co tam znajduje. No oczywiście wszelkie owady, jakieś małe wrzownice, jakieś różne inne larwy, to wszystko jest jego pokarmem, lubi owoce i tak naprawdę wystarczy szpaka bliżej poznać, poobcować z nim trochę, żeby mieć dla niego wiele sympatii. Mi też padają czasem szpaki do ogrodu, ogołacają wtedy porzeczki, ogołacają mi winogrona. No cóż, cieszę się, że zrobię sobie na przykład wino albo zrobię nalewkę z czarnej porzeczki. Przychodzę któregoś dnia po pracy i widzę, że już nalewki nie będzie, że nie ma owoców. W zamian wszystko jest upstrzone na biało. Wiem, że były szpaki. Pozdrawiam je serdecznie. No trudno, w tym roku mi się nie udało. Może trzeba było tydzień wcześniej zebrać te owoce. Więc tak, no szpaczki wzbudzają sympatię, przynajmniej moją. Myślę, że takich entuzjastów szpaczych jest więcej, więc spójrzmy na nie tak trochę sympatycznie, z życzliwszym okiem, dlatego że za wszystko nam się odwdzięczą swoim przecudownym śpiewem. A jednocześnie szpaki wspierają ustawę o trzeźwości. Mamy telefon. Chciałabym powiedzieć, że ta muzyka przed chwilą była aż za dobra, ponieważ zdjęcie zrobił mi radar, a martwię się, ponieważ nie byłam u fryzjera. Jakie teraz będzie to zdjęcie? Może on na pusto pstryknął, proszę się nie martwić. It's popping pow mouths, a bone punch through his nose. Black widow for a necklace and tiger skins for clothes. A voice like a cyclone, never was outdid. That a mighty man who fathered 57 kids were all just tourists on the spinning planet J. And his beasts are running wild from Kyoto to the San Francisco Bay. Spell

Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 29 sierpnia, minęła siódma. Justyna Łączka i Tomasz Ławnicki mają dla Państwa najnowsze wydanie serwisu. Zmiana na stanowisku premiera? Możliwa, bo Donald Tusk wyrasta na faworyta w walce o fotel przewodniczącego Rady Europejskiej. Separatyści mówią, że to szansa dla ukraińskich żołnierzy na wycofanie się z okrążenia. Przywódca rebeliantów w Donbasie godzi się na korytarz humanitarny. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Hala sportowa, to nie jest agencja towarzyska. A skąd takie skojarzenie dotyczące nowej hali sportowej w Krakowie? O tym za chwilę opowie nasz reporter. Wiele mówiło się ostatnio o szansach ministra Sikorskiego na stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Tymczasem to premier Tusk może zacząć pracę w Brukseli. Jutro unijni przywódcy po raz kolejny spróbują wybrać następcę Hermana Van Rompuya, a szef polskiego rządu może liczyć na mocne poparcie nowego szefa Komisji Europejskiej i premier Wielkiej Brytanii. Donald Tusk w ostatnich miesiącach mówił, że nie interesuje go praca w unijnych instytucjach, ale wczoraj rzecznik prasowa rządu przyznała, że premier jest coraz mocniej namawiany przez europejskich przywódców do zmiany zdania i traktuje to poważnie. Eksperci, z którymi rozmawiała nasza reporterka, uważają, że środowe wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie to było pożegnanie. Zamiast wygłosić dwugodzinne wystąpienie, głos oddał swoim ministrom. Coś jest na rzeczy, mówi prezes Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa, Paweł Świeboda. To zabrzmiało przynajmniej z punktu widzenia tego, co się ma w sobotę wydarzyć, jako przygotowanie gruntu pod tą potencjalną decyzję. Zwłaszcza, że David Cameron, który już przegrał bój o szefa Komisji Europejskiej, tym razem nie może sobie pozwolić na kolejną porażkę. Minister Radosław Sikorski, który jest polskim kandydatem na szefa unijnej dyplomacji, pytany w polskim radiu o Donalda Tuska, tajemniczo się uśmiechał. A ja chciałbym wrócić do naszej rozmowy za kilka dni, gdy poznamy efekt dla Polski i tutaj też jestem dobrej myśli. Politolog dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego nie ma wątpliwości. Na wysłaniu Donalda Tuska do Brukseli Platforma Obywatelska może tylko zyskać. Jedyne rozwiązanie, które może uratować to ugrupowanie w kolejnych wyborach, jest właśnie wymiana premiera. Sylwia Białek, Polskie Radio. A wczoraj wieczorem w Belwederze spotkali się prezydent, premier, szefowie MON-u, MSZ-u i marszałek Sejmu. Według nieoficjalnych informacji rozmawiano m.in. o ewentualnej zmianie na stanowisku szefa polskiego rządu. Teraz pilna informacja sprzed chwili ze wschodniej Ukrainy. Prorosyjscy separatyści zgadzają się na otwarcie tak zwanego korytarza humanitarnego dla ukraińskich żołnierzy. Oto wczoraj do rebeliantów zwrócił się Władimir Putin. Jak tłumaczył Kreml, to po to, by wypuścić ukraińskich żołnierzy z okrążenia i uniknąć bezsensownych ofiar. Separatyści stawiają warunek. Wojskowi muszą pozostawić na miejscu broń. Tymczasem krwawe walki nie ustają. W ciągu ostatnich dwóch dni Ukraińcy stracili kontrolę nad Nowoazowskiem koło Mariupola i prawdopodobnie nad strategicznie ważną wyżyną Sawur-Mochyła. Giną cywile. Tylko wczoraj w wyniku ostrzału artyleryjskiego życie straciło 15 mieszkańców Doniecka. A prezydent Barack Obama nie ma żadnych wątpliwości, że to Rosja jest odpowiedzialna za przemoc na wschodzie Ukrainy. Gdy w Nowym Jorku trwało nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, przywódca USA mówił tak. Przemoc jest wywołana przez Rosję. Separatyści są szkoleni, uzbrojeni i finansowani przez Rosję. Rosja celowo i wielokrotnie pogwałciła suwerenność terytorialną Ukrainy, a nowe obrazy rosyjskich wojsk operujących w tym kraju sprawiają, że dla świata ten fakt stał się oczywisty. Biały Dom zastanawia się nad kolejnymi sankcjami dla Rosji. Podobnie europejscy przywódcy. Angela Merkel poinformowała, że temat pojawi się na jutrzejszym szczycie w Brukseli. Angela Merkel powiedziała, że docierają do niej raporty o wzmożonej obecności rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Szefowa niemieckiego rządu przypomniała, że Unia od początku dawała do zrozumienia, iż przy dalszej eskalacji konfliktu będzie zaostrzać sankcje. Dlatego sprawa Ukrainy będzie tematem sobotniego szczytu. I będziemy musieli się zastanowić, jak reagujemy. Merkel zastrzegła, że Unia chce dyplomatycznego rozwiązania kryzysu, ale jak dodała, widać wyraźnie, że w ostatnich dniach sytuacja na wschodzie Ukrainy się pogorszyła. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W serwisie Trójki o 8 powiemy o informacjach z samej Rosji, potwierdzających, że na wschodzie Ukrainy walczą i giną rosyjscy żołnierze. A teraz zmieniamy temat. Młoda, atrakcyjna pozna solidnego i bogatego sponsora na lata. Ale nie chodzi o to, co mogłoby się wydawać, że chodzi. Takim hasłem Krakowska Agencja Rozwoju Miasta stara się zachęcić firmy do sponsorowania niedawno wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Slogan natychmiast wywołał emocje i spory. Przeciwko takiej formie promocji protestują m.in. organizacje feministyczne. Paweł Pawlica. Slogan bardziej przypomina anons matrymonialny niż hasło reklamowe, twierdzi Anna Lipowska-Toicz z Fundacji Kobiecej FK. Hala sportowa to nie jest dom schadzek. To hasło wyraźnie wiąże się z handlem seksem. Nie możemy odpowiadać za kudłate myśli odbiorców, twierdzi odpowiedzialna za promocję Kraków Areny Małgorzata Przedrzymirska z Agencji Rozwoju Miasta. Zapraszamy odważnych do wskoczenia do tego pociągu. Wiadomo jednak, że nie będzie to pociąg zwany pożądaniem, bo roczne utrzymanie Kraków Areny ma kosztować miasto 10 milionów złotych. Sponsor tytularny miałby dopłacać do utrzymania obiektu w zamian za wpisanie firmy do nazwy hali. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I teraz te wszystkie informacje. Skrót serwisu Trójki, 7:30. Najlepsze wiadomości ze świata sportu przedstawi Monika Sułkowska. Pół sukcesu. Jedna nasza drużyna awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, druga odpadła. Awans wywalczyła Legia Warszawa, która w rewanżowym meczu czwartej rundy eliminacji pokonała Aktobę 2-0. Bramki zdobyli Michał Kucharczyk i z karnego Iwica Wrdoljak. Pierwszy mecz także wygrali Mistrzowie Polski 1-0. Obrońca Legii Kuba Rzeźniczak cieszył się po meczu, że zespół zrealizował plan. Założyliśmy sobie, że będziemy atakować od początku meczu i będziemy chcieli wygrać ten mecz, mimo tego, że na wyjeździe uzyskaliśmy korzystny rezultat i nawet remis dawano nam tutaj awans, więc czuliśmy się lepsi od przeciwnika i chcieliśmy to potwierdzić. Tych sytuacji było bardzo dużo i myślę, że mogliśmy wygrać ten mecz wyżej. Nie udało się za to Ruchowi Chorzów. Przez 90 minut było 0-0, czyli tyle samo co w Polsce, ale w dogrywce bramkarz Ruchu dostał czerwoną kartkę, a potem z karnego padł Golda, metalista Charków, dający ukraińskiej drużynie awans. Losowanie grup Ligi Europy dzisiaj, a wczoraj rozlosowano grupy Ligi Mistrzów. Najciekawsze grupowe pojedynki to Arsenal Borussia, Bayern Manchester City, Real Liverpool, Atletico Juventus i Chelsea Schalke. US Open Paula Kania w parze z Janettą Husarową awansowały do drugiej rundy debla. Polka i Słowaczka pokonały w pierwszej rundzie Bojana Jovanovski z Serbii i Monikę Puig z Puerto Rico 6-4 i 6-4. W singlach do kolejnych rund awansowali m.in. Nowak Djokovic, Andy Murray, Victoria Azarenka i Serena Williams. W Curychu, gdzie niedawno kibice oglądali Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, znów można było zobaczyć lekkoatletów, tym razem w mitingu Diamentowej Ligi. Jeśli chodzi o występy Polaków, w biegu na 800 metrów Marcin Lewandowski był szósty, mistrz Europy Adam Kszczot siódmy, podobnie jak Tomasz Majewski w pchnięciu kulą. Kamila Litwinko w skoku wzwyż.